блукаючы ў цень у высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. «О, калі ёсць злы дух, — сказаў сам сабе, — што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланюся яму цяпер». Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою. Нехто сядзіць пад дрэвам на спарахнялым пні велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шчуплы, румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру, вопратка хоць і злінялая, аднак адсвечвала яшчэ чырвонаю фарбаю. З трывогаю пазіраючы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак, — сказаў незнаёмы, — і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш? Лепшага жыцця? Пакутаю ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі. Пакланіся цемры, і дух агню будзе табе служыць, верне табе золата і сяброў. Будь хітры і празорлівы, бо слабасць характару згубіць цябе. Што трэба зрабіць, каб дух служыў мне? Слухай і адразу выконвай мае парады. Здабудзь кроплю крыві са свайго пальца». Альберт здабывае кроў з пальца. «Яна адна, адна кропля, — сказаў незнаёмы, — напоўніць вужаку атрутай. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю. Выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае вужака, якая хацела ўкусіць дзіця, але перапалоханая крыкам маці страціла атруту. І цяпер выгнаная іншымі гадамі блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост значыць адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві. У момант займее атруту і сіл набярэцца, а потым ідзі за ёй, яна дасць табе сваю мудрасць і багацце. У кожнай скрынцы агню бачыш духа, а слугою тваім будзе Нікітрон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя». Сказаўшы гэта, незнаёмы ўстаў, пайшоў гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберт у той бок, куды яму паказаў незнаёмы. Выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень, узышоў на вяршыню пясчанай гары, сустракае велізарную вужаку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднёс ёй кроплю свае крыві. Вужака праглынула, і адразу пачала знікаць жоўтая масць на ёй, а праз паўгадзіны яна і зусім акрыяла. Вылекаваная вужака пакінула гару, паўзе па хмызах і верасе, ўсё далей і далей паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Вужака, хутка віючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а з ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежаю і віном, чуваць чароўная музыка, люстэркі, карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы ўсялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці пры стале

і прыйшло жаданне абавязкова ўбачыць Мальвіну. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але крыху падумаўшы: «О не, кажа, яна любіць багацце, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я кіну ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме». Сказаўшы гэта, паклікаў, гледзячы на полымя: «Нікітрон!» Бярозавыя дрэвы стрэлілі быццам з пісталета. Вугельчык вылятае з печы, круціцца па падлозе, расце ўсё больш і больш, уздымаецца ўгору, ператвараецца ў чалавечую постаць, і вось стаіць перад ім вялізны Мурын. «Слухаю загад», — сказаў ён, гледзячы на Альберта вогненным позіркам. «Не хачу бачыць цябе ў такім чорным і страшным абліччы», — сказаў Альберт. «Вярніся в агонь і, выкупаўшыся ў белым полымі, з'явіся да мяне з белым тварам, з лагоднейшымі вачыма і ў пекным абліччы маладога чалавека». Мурын, як клуб дыму, кінуўся ў печ, праз колькі хвілін адтуль вылецеў язык полымя, з якога ў момант утварыўся юнак і, стоячы, чакаў загаду. «Пакуль я напішу ліст да Мальвіны, ты павінен прынесці мне сюды дыяментавыя завушніцы, дыяментавыя бранзалеткі і ўбор на галаву з рубінаў і дыяментаў». Толькі сказаў гэта дух, як бліскавіца вылецеў в акно, і яшчэ Альберт не дапісаў ліста, ўжо ўсе тыя каштоўнасці ляжалі на стале, і ля яго стаяў дух в абліччы юнака. Альберт, заклеіўшы ліст, загадаў аддаць яго Мальвіне разам з каштоўнасцямі, паслаў коні і карету сваю, каб тэрмінова прыехала. Самотны шпацыраваў па пакоі, думаў, з якой радасцю яна прыме яго дарункі, з якім пачуццём прывітае яго пасля такога доўгага расстання, бо ведаў, што калі кабета бачыць маладога чалавека шчаслівым у багатым уборы, у пышных салонах, ставіць яго вышэй за іншых людзей, у гэты час ён у яе вачах становіцца куміром. Мальвіна сядзела ў сваім пакоі з суседкай, што прыйшла ў гэты вечар і размаўляла з ёю пра розныя дзіўныя здарэнні. Нарэшце пачалі абгаворваць Альберта. Адкуль здабыў ён такія вялікія грошы? Бо пра гэта разыходзіліся розныя чуткі. Адны казалі, што ён недзе далёка ездзіў і выйграў мільёны ў карты. Другія, што нібыта выкапаў багаты скарб зямлі. Трэція, што навучыўся недзе чарнакніжніцтву і з дапамогаю злога духа стаў багаты. Але ўсё гэта былі толькі здагадкі. Таксама Мальвіна апавядала сваёй сяброўцы, як раней Альберт часта наведваў яе, нязменна паўтараючы пра сваё шчырае каханне. Успамінала і той апошні вечар, калі холадна даводзіла яму, што без грошай каханне стыне, а ён угневаны імгненна выйшаў з пакоя і больш не вярнуўся. У гэты момант яны пачулі, як нейкі аграмадны экіпаж спыніўся ля ганка. Падхапіліся абедзве, бачаць, карета, а ззаду яе лёкай. З'яўляецца незнаёмы малады чалавек, аддае ліст і багатыя падарункі. Мальвіна глянула ў вочы пасланцу, і нейкая трывога пранікла ў яе сэрца. Хацела сказаць яму колькі слоў, але не паспела я зірнуцца, сталася нейкім чынам, што яго ўжо не было ў пакоі. Яна здзіўлена глядзіць на бляск дарагіх дыяментаў. Такога вялікага багацця і ў сне не бачыла ніколі. Сарвала пячатку з ліста, глядзіць на Альбертаў подпіс, дрыжучы дачытала ліст да канца і стаіць уражаная, не ведаю, што рабіць. «Альберт прислаў мне прэзенты», – сказала яна сваёй сяброўцы. «Піша, каб я ў гэтай карэце тэрмінова прыехала да яго. Не ведаю, што мне рабіць. Без сумневаў трэба неадкладна ехаць. Ці ж не страчу ягоныя павагі за такі смелы ўчынак? Ён не думаў пра гэта, пасылаючы да цябе коней і запрашаючы ў гэты самы вечар прыехаць». Як ён перамяніўся. Раней, калі наведваў мяне, дык кожнае слова яго лучылася з нейкай нясмеласцю, а цяпер такі саманадзейны. Прыслаў багатыя падарункі, маю права быць саманадзейным. Аднак у вялікім свеце не лічыцца ганьбаю, калі хто добра пакарыстаецца багаццем якога пана. Дык я еду. Не трэба спяшацца, бо ад нецярплівасці зменіцца ягоны настрой і сустрэне нядобрым вокам. Мальвіна паспешліва пачала апранацца, бярэ найлепшую сваю сукенку. Сяброўка ўбірае ёй галаву, стараецца, каб усё ёй пасавала, надзела на сябе і дыяменты, што прыслаў Альберт, сядае ў карету, паўгадзіны ехалі ўжо на месцы. У вітальні сустракае яе Альберт, запрашае ў гасцёўню, дзе ўсё зроблена з густам і багацце ззяе паўсюль. Дзівіцца Мальвіна з такое нечаканае перамены яго долі. Альберт у яе вачах зрабіўся зусім іншы, яго постаці твар набылі дзіўную прыгажосць. У яго размовах Мальвіна заўважыла незвычайны розум і дасціпнасць. Імгненна дарагая садавіна і размаітыя сочывы з'явіліся на сталах. Ён просіць яе выбіраць сабе пад густ. І ў гэты час пачосткі расказвае, як у яго прачнулася жаданне абавязкова сёння убачыць яе. Кожнае слова каханага было ёй прысудам. «Ці ўспамінала ты хоць калі пра мяне?» – спытаўся Альберт. «З тае пары, як мы апошні раз бачыліся. Як жа не ўспамінаць, калі пра тваё шчасце ва ўсіх дамах штодня гавораць? А што, гавораць, рознае, але нічога пэўнага. Няхай людзі мучаць сабе галовы. Я ж скажу толькі, што забагацеў, не крыўдзячы блізкіх, і я не чула, каб каго-небудзь Альберт пакрыўдзіў». Застаючыся ў пакоі адны, яны размаўлялі, прыгадваючы ўсё тое, што было між імі раней. Гадзіннік на сцяне зайграў мелодыю і ўжо прабіла поўнач. «Ці хочаш, Мальвіна, – сказаў Альберт, – убачыць мой хатні тэатр? Хто ж будзе іграць у тэатры, калі нас толькі двое?» «Маю актору. Зачыненых у шкатулцы. Ураз усе з'явяцца перад табою. Ці не будзе толькі чаго страшнага? Злітуйся, не палохай мяне, цяпер якраз поўнач. Думаеш, я такі жорсткі, што магу жартаваць з твае палахлівасці? Не будзе ніякага страху. Толькі пабачыш цуды, табе незразумелыя». Сказаўшы гэтак, ён узяў агатавы крэмень крэсіва і, стоячы ля яе, пачынае высякаць агонь. Нечуваныя цуды бачыць Мальвіна, і скрынкі, што падаюць на падлогу, ператвараюцца ў язычкі полымя, а з гэтых язычкоў нараджаюцца дзеці. На іх галовах гарэлі кучары валасоў, як бавоўна ці лён, што ўзяліся агнём, вочы, як і скрынкі, мігалі чырвоным святлом, і празрыстыя матылёвыя крылцы былі ў іх на плячах. Адны лёталі пад столлю, вырабляючы самыя неверагодныя фігуры, іншыя сваволілі на сталах, канапах, на падлозе, каля люстраў і карцін, перакідваліся ў зверанятаў, птушак, жамяру. «Ах, досыць, досыць ужо!» – закричала Мальвіна. «Не магу больш глядзець на гэтыя жахі! Нейкі страх мяне забірае!» Палахлівае стварэнне. Ці ж іх выгляд мае што-небудзь страшнае? Это ж купідоны, якіх ты, можа, не раз бачыла на карцінах пекнае Венеры. Ах, Альберт, полымя ў іх на галовах, і гэтыя жахлівыя пагляды, кроў мая замірае. Альберт махнуў рукою, і ўсё знікла, быццам было гэта толькі ў сне. Перапалоханая Мальвіна доўга яшчэ не магла супакоіцца. Ён смяяўся з яе палахлівасці. Калі мінуўся страх і скончыліся жарты, яны бавілі час, пераходзячы ў размовах ад аднаго да другога, аж пакуль узышла на небе дзяніца. Мальвіна, вярнуўшыся дадому, не магла забыць тыя цуды. Расказала пад сакрэтам сваёй сяброўцы, і, размаўляючы між сабою пра гэта, вырашылі, што ў вобліку тых дзяцей з'яўляліся злыя духі, Альберт чарнакніжнік, і пра гэта, і праз гэта зрабіўся багаты. Такі сакрэт, пераходзячы ад сяброўкі да сяброўкі, хуткім часе ўжо быў вядомы ў гарадах і вёсках. Усюды са страхам пра гэта гаварылі. Старыя нагадвалі маладым і недасведчаным, каб пазбягалі Альберта і сяброўства з ім. У яго доме непрыстойныя забавы, размовы і віно, што пілі без меры, нішчылі маральныя і цялесныя сілы ўсіх тых, хто збіраўся там бавіць час у ганебных уцехах. Прайшоў адзін год, другі, Альберт не шкадуе грошай. Усё робіцца паводле яго волі, уцехі не спыняюцца. Мальвіна хоць і не сумняваецца ў яго сувязях са злым духам, але падпарадкуецца ягоным жаданнем. Аднаго разу Альберт з гуртам гультаёў пры картах і віне бавіўся да поўначы. Гаспадары госці былі ў гуморы. У жартаўлівых размовах адзін з гэтай грамады сказаў: «Ці праўда, Альберт, што ты чарнакніжнік, як сцвярджаюць некаторыя?» «Выкліч перад намі духа! Мы яшчэ яго ніколі не бачылі!» «Я ведаю, – сказаў Альберт, – хто разнёс пра мяне такія пагалоскі. Але не хачу сёння хаваць ад вас гэтага, і зараз усё пакажу вам!» Глянуў на полымя свечкі і паклікаў: «Нікітрон!» Са страхам пазіраюць усе на гэтыя неспадзяваны цуд. Полымя свечкі выбухнула пад самую столь, і нечакана ў паветры ўтвараецца празрыстая хісткая асоба, спускаецца на падлогу ў абліччы юнака і чакае Альбертавага загаду. «Як найхутчэй ляці да Мальвіны і запрасі яе да мяне!» Дух вылецеў у акно. Прайшло не больш за паўгадзіны, заходзіць у пакой Мальвіна, бледная ад сполаху, і гаворыць дрыготкім голасам: «Навошта ты, Альберт, прывёў мяне сюды? Хочаш выставіць адну на посмех перад гуртам тваіх бяседнікаў? Не будзеш адна. Ён глянуў на карціны з міфалагічнымі німфамі і кажа: «Вось табе таварышкі!» Толькі ён сказаў гэта, як голыя німфы, пакінуўшы палатно на сцяне ў натуральнай постаці кабет, пачалі хадзіць па пакоі. Усе знерухомілі, са страхам паглядаючы на гэтыя цуды. Перапалоханая Мальвіна закрычала жудасным голасам і ўпала непрытомная на падлогу. «Нікітрон!» – паклікаў Альберт. З'явіўся дух, і Альберт загадаў яму аднесці Мальвіну да хаты, дзе яна праз колькі хвілін адчулася, лежачы на ложку ў сваім пакоі і дрыжала, успамінаючы тыя страхотныя праявы. Суседзям, таварышам і ўсім знаёмым было ўжо вядома, што Альберт – страшны чарнакніжнік. Бацькі, сваякі і сябры напамінамі стрымлівалі моладзь, каб яна не мела з ім аніякіх дачыненняў. Шляхетныя людзі стараліся рознымі спосабамі выбавіць яго шаленства і павярнуць да цнатлівага і пабожнага жыцця. Дарэмныя парады і напаміны. У багатым Альбертавым доме штодня поўна бязбожнае і распуснае моладзі. Ён сам усё больш і больш быў нястрыманы ў непрыстойных жадунках і ўчынках, лічыў лухтою любоў да бліжняга, зводзіў і ганьбіў жанчын ды дзяўчат рознага саслоўя. Не пераводзілася ў яго золата, а перад золатам усё цьмее, і гэта яму было даспадобы. Ганаравалі яго лісліўцы і таварышы распуснікі, але ад бацькоў мужчын і пачцівых людзей сыпаліся на яго страшныя праклёны. Прайшло колькі гадоў, ад усіх гэтых празмернасцяў Альберт адчуў слабасць ва ўсім целе. Раскоша, якую піў поўнаю чарай, зрабілася яму не ў смак, і ўсюды нечакана пачаў сустракаць невыносную горыч. Трывога і смутак пасяліліся ў яго багатых салонах. Аднойчы пачуў голас касцельных званоў. Нехта яму сказаў, што гэта звоняць па нябожчыку. Змяніўся з твару і неспакойны доўга хадзіў сюды-туды па пакоі і слова не сказаў прыяцелям. Адскочыў ад вакна, калі ўбачыў людзей у жалобных уборах з паходнямі ў руках, што ішлі за возам, на якім стаяла труна. Задрыжаў увесь, калі пачуў, што той, хто ўчора з ім баляваў, ужо не жыве на свеце. Неспакой і меланхолія штодзённым цяжарам ляжалі на яго думках, гурт лісліўцаў нудзіў яго, жанчыны страцілі прывабнасць у яго вачах, у Мальвіны убачыў тысячы заганаў і не хацеў яе больш бачыць. Самотны задуменны блукаў Альберт па полі, зайшоў у густы лес, убачыў там чалавека з чырвонымі валасамі на галаве і ў пунцовым адзенні, які сядзеў на калодзе. Пазнаў яго. Гэта быў той самы, што вучыў яго, як набыць золата і кіраваць духам. «Чаму ж і цяпер ты незадаволены?» – спытаўся чырвоны чалавек. «Ні ў чым не маю прыемнасці. Нейкі неспакой зацьміў мае думкі. Можа, Мальвіна табе здрадзіла?» «Мальвіна любіла і любіць багацце, яе каханне мне не патрэбна. Маеш дукат, на якім яркае полымя, што ўсё перамагае, але спакою купіць не магу. Вогненны дух выконвае ўсе твае загады, але ён спакою не можа прынесці. Не ўмеў ты карыстацца шчасцем, а я казаў: будь хітры і празорлівы, бо слабасць характару загубіць цябе. Ужо не грэе ні залатое полымя, ні вогненны дух, ні погляд каханкі. Я пагарджаю ўсім. Я хачу здранцвець, быць абыякавым як труп, халодным як ледяная брыла. Дык паслухай апошнюю маю параду. Збяры ўсіх сваіх таварышаў і перш чым праб'е на вежы поўнач, ідзі на цвінтар. На магілах убачых язычкі халодных агнёў. Прасі іх да сябе на забавы. Сказаўшы гэта, ён адышоў на некалькі крокаў і знік. Вярнуўшыся дадому, Альберт адразу пастараўся выканаць тое, што яму раіў у лесе той дзіўны чырвоны чалавек. Гасцей пакінуў адных, а сам заспяшаўся на цвінтар. Ноч была ціхая і цёмная, ледзьве відаць былі драўляныя крыжы і дзікія камяні, пастаўленыя сям-там на магілах. Свяціліся язычкі агнёў, нібы ад свечак, што дагаралі. «Холодныя духі», — сказаў Альберт, — «сёння вас запрашаю да сябе, хачу вашай дапамогі, хачу быць падобны да вас і пагарджаць светам». Толькі сказаў гэта, як з'явіліся перад ім белыя прывіды волата ў дзіўных і страшных абліччах. Яны кланяліся, даючы знаць, што ахвотна выканаюць ягонае жаданне. У доме ў Альберта шум і вясёлыя размовы чуваць у асвечаных салонах. Вярнуўся гаспадар, бледны, на твары неспакой. «Што з табою дзеецца, Альберт? Чаму ты такі маркотны? Які неспакой хвалюе твае думкі? Пра што турбуешся? Сто гатоў, раскідваючы скарбы, што дала табе фартуна, не зможаш іх усё адно страціць». Гаворачы гэта, віталі яго адзін за адным госці. «Хто з нас будзе так доўга жыць?» – сказаў Альберт. «Не затрымае чалавек захаду сонца, каб дзень падоўжыць, і весялосць не прыкліча, калі яна прэч уцякае. Навошта зважаць на невясёлыя? Хто ведае, якая будзе будучыня? Давайте жыць сённяшнім днём», – сказаў адзін з гасцей. «Выпі з намі, змрочныя думкі прэч уцякуць. Віно весяліць сэрца», – сказаў другі. «Што будзе пасля? Навошта думаць цяпер? Несі віна мне жыва, хай бройдзе дзень шчасліва. Душой клянуся, дружа, што мушу піцца дужа». «Чакаю запрошаных гасцей», – сказаў Альберт. «Яны ўпершыню наведаюць мой дом. Адкуль і якіх гасцей чакаеш? Убачыце і будзеце ведаць. Дык старайся іх прыняць з весялейшым тварам, чым маеш цяпер. Вып'ем за здароўе гаспадара!» Пеніцца віно ў келіхах, грымяць віваты. «Няхай жыве Альберт!» Падхмеленыя моцнымі трункамі, яны пахваляліся адзін перад адным, хто больш выпіць можа. Шум і гамана вясёлых гасцей адзываецца ва ўсіх пакоях. Сам гаспадар, захоплены вясёлай грамадою, асушыў не адзін келіх моцнага віна, але яно слаба падзейнічала на яго. Хвіліннае забыццё дало спачыць думкам, і зноў вярнуўся смутак мучыць ягоную душу. Поўнач. На далёкай вежы б'е 12, правіў гадзіннік у кутку гасцёўні і ледзь дайграў мелодыю нечакана. Патухлі васковыя свечкі. Адна толькі лямпа свяціла бледна, нібы пакрытая густою імжою. З'явіліся па кутах і пасярод салона жахлівыя монстры. Велізарныя стварэнні ў белым, вочы гарэлі як агонь, гангрэнавыя плямы палілі іхнія твары, чарнелыя шкілеты абапіраліся з парахнелымі рукамі на мэблю, знік гарэлачны чад. Перапалоханыя госці з крыкам уцякалі з дому, і іншыя, знепрытомніўшы, пападалі на падлогу. Нямы бледны. Альберт пазіраў на гэтых пачвараў. Дрыготка прабегла па целе і адчуў гэты час, што нейкі мароз увайшоў у яго грудзі, і ён застыў увесь ад холаду. Зніклі гэтыя страшныя монстры, апрытомнілі перапалоханыя бяседнікі, але не вернулася цяпло, каб сагрэць Альберта. Увесь быў холодны, як кавалак золата. Жыў ён яшчэ некалькі гадоў, але ўжо нішто не магло яго сагрэць. Увесную в летнюю спякоту мароз прабягаў па ўсіх яго жылах, рукі і ногі былі заўсёды застылыя. Кажуць, што калі хто сядаў блізка ля яго, каб пра што-небудзь пагаманіць, з вуснаў яго ішоў такі холад, што нельга было вытрываць і колькі хвілін. Уначы прыходзілі яго тыя самыя страшныя здані, якіх ён запрашаў да сябе з магіл, і часта чуў нейкія дзіўныя галасы, якія клікалі яго: «Альберт! Альберт!» Не толькі ў змроку, але і сярод белага дня. Пытаўся ён у людзей, што яго часам наведвалі, ці не чуе хто-небудзь з іх галасы, што клічуць яго па імені. Усе са здзіўленнем адказвалі, што не чуюць аніякіх галасоў. Абазнаныя ў сваёй справе медыкі, прывезеныя з далёкіх краёў, параіўшыся, прызначалі яму размаітыя лекі, але руплівасці веды дактароў не маглі яму дапамагчы. «Божая кара!» Нарэшце кранула чарнакніжніка і спакусніка, паўтаралі старыя людзі. А між простым людам па вёсках і мястэчках хадзілі чуткі, што Альберта за бязбожнае жыццё мучаць усе трасцы разам, ні на хвіліну не даючы яму спакою. Найчасцей ён быў самотны, назаўсёды зніклі балі і шумныя забавы, рэдкі госць наведваўся, і той, змучаны халоднаю размоваю, стараўся як мага хутчэй пакінуць ягоны дом. Пакінулі ўсе. Часам толькі лёкай з'яўляўся на голас пана. Дзень быў хмурны, шумеў вецер, сонца закрывалі аблокі. У Альбертавым доме панавала цішыня, нібыта ў якой пустэльні. Чуваць былі галасы крумкачоў, вялікая чарада якіх кружылася ў паветры над яго дахам. У вечаровым сутонні вокны нібы жалобаю былі завешаныя. Доўга не з'яўляўся ў шыбах агеньчык свечкі. знайшлі ягоны труп. Сканаў, седзячы на крэсле. Рукі і ногі здранцвелі, нібыта ад моцнага зімовага марозу. А з Мальвінай, каханкай яго, што сталася? Спытаўся Завальням. Мела дыяменты і грошы, лёгка і мужыка знайшла. Гадзіннік з зязюляю не наводзіў на яе сумных думак. Выехала ў сталіцу і сярод шуму вялікага свету забылася пра мінулае і пра Альберта. «Заўсёды такая смерть тым людзям, — сказаў дядька, — што шукаюць шчасця на гэтым свеце, а пра будучае жыццё не дбаюць. Як жахліва памёр гэты няшчасны Альберт!» Арганіст устаў з месца і сказаў, гледзячы ў акно: «Некалькі зорак свеціцца на небе, і вецер сціх. Заўтра будзе добрае надвор'е. Перш чым вярнуцца да хаты, мне трэба яшчэ сюды туды заехаць. Дык, пане Завальня, дазволь ужо адпачыць па-дарожнаму. Мне трэба заўтра раненька ўстаць. Гасцям ужо падрыхтавалі пасцелі, пасля пацераў патушылі агонь, і я, думаючы пра няшчаснага Альберта, заснуў».